राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 अप्रैल 1995 को लगभग स्वयं 4 बजे लखनऊ में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीर दावत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी पद गा रहे थे, तात्पर्य के संपूर्ण परमात्मा के हाथों में सौंपने, अपना भार उतर जाए। मनुष्य को अभिमान अच्छा लगता है, उस अभिमान से वो अपने सिर पर बोझ उठा लेते, छाती पर बड़ा भार ले लेता है। अगर सरल होकर के भगवान के ऊपर भार रख दे तो बड़ा हल्का हो जाता है, बड़ी बोझ हो जाती है, आनंद हो जाता है। ऐसे शरण होने वाले भक्तों का भगवान स्वयं पालन करते हैं। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, अनन्या अन्य कोई नहीं है, एक सिवाय भगवान के हमारा कोई नहीं है। ऐसा भाव रखते हुए जो चिंतन करते हैं, ऐसे नित्य मेरे में लगे हुए भक्तों का योग क्षेम, अप्राप्ति की प्राप्ति करवा देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये मेरा काम हो जाता है। अन्य का सहारा भी नहीं। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की। अनन्य भाव से मैं भगवान के नाथ में भगवान हूँ। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल इसको तो भाई बहन समझ लेते हैं, मन दूसरा न कोई इसको नहीं मानते हैं। किसी के धन का सहारा है, किसी के ब्याज का सहारा है, किसी बेटे पोतों का सहारा है, फिर अपने कला कुश का सहारा है, किसी बल का सहारा है, किसी हुनर का सहारा है, कई तरह का सहारा नहीं रखा है। वो सहारा छोड़ एक सहारा और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुमर कन्हाई को, बनवारी आज वाहिरो भर जा नाने भाई को। और सहारा छोड़ भगवान का सहारा ही है। भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करता रहे, उत्साह पूर्व तत्परता से सब पूरा समय लगे करता रहे, चिंता ना करे। मनुष्य दो शक्ति है, एक सोचने की, समझने की, चिंता करने की, और एक कार्य करने की। तो कार्य करने की शक्ति में तो कमी लावे नहीं और चिंता अपने ऊपर करे नहीं। जैसे मोटर होती है तो उसी दो जगह क्रिया होती है, एक इंजन में क्रिया होती है, एक चक्कों में क्रिया होती है। गेज में खड़ी रहती है, जब ना इंजन चलता है ना चक्के चलते हैं, और खड़ी करके स्टार्ट कर देते हैं तो इंजन तो शुरू हो जाता है, चक्के चुपचाप रहते हैं। जब वहां से शुरू कर देते हैं चलना तो चक्के भी चलना शुरू हो जाते हैं, चक्के और इंजन दोनों ही चलते हैं। कहीं ऐसी नीची जगह आ जाए और कोई आगाड़ी बाधा नहीं दिखती, मैदान साफ है, कोई बाधा नहीं है तो ड्राइवर तेल बंद कर देता है तो चक्के तो चलते हैं, इंजन नहीं चलता है और मुसाफरी हो जाती है। चार अवस्था हुई, एक तो ना चक्के चलते हैं ना इंजन चलता है, एक अवस्था इंजन और चक्के दोनों चलते हैं, एक इंजन चलता है चक्का नहीं चलता है, एक इंजन नहीं चलता है चक्के चलते हैं। तो इंजन चलता है उसमें खर्चा आता है और चक्के चलते हैं उसमें मुसाफरी हो जाती है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो भीतर की चिंता है, ये भीतर का इंजन चल रहा है, चलते फिरते उठते बैठते सोते भजन ध्यान जब गायत्री आदि मंत्र करते हुए भीतर से कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे जीवन होगा, कैसे निर्वाह, भीतर का इंजन चलता ही था, खर्चा आते ही थे, बाहर कुछ काम करते ही नहीं, और भीतर भी चिंता है बाहर भी काम करता है तो कार्य भी करते चिंता भी होता है और चिंता कुछ नहीं है, खूब शांति से कार्य कर रहे हैं अच्छी तरह से। चिद भूतवा योगस्थ गुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वाद नानी से आसन को और फल की त्याग कर गए और काम कर रहे हैं समुदाय करके संगम त्यक्त्वा परंत वस्त्र त्याग सात्विको मत कर्मण्येवादि कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले माते संगोस्व कर्मणि। उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं, हृदय में कोई चिंता फिक्र नहीं है, भगवान के ऊपर रख दिया अपना काम। तो ये भगवान की शरणागति गीता का सार है, सब वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार भगवद गीता, भगवद गीता का सार शरणागति। जहां शरणागति का हो सर्व गुह्यतम भूयश्रु में परमम वचन, संपूर्ण में अत्यंत गोपनीय बात परम वचन में कहता हूँ, ऐसे कह करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजे, मन मना भव का 65 में 66 में कह दिया। सर्व गुह्यतम बात है गीता भर में, गुह्य गुह्यतर रहस्य गुह्यतम ऐसे शब्द आए, पर सर्व गुह्यतम संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय भीतर की असली बात मैं तुम्हारे को कहता हूँ, फिर कहता हूँ, पहले मैंने ये कह दिया है। 9वें अध्याय के अंत में भी मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग मसुरु कहा, और यहाँ भी सर्व गुह्य तम भूय करके मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग मसुरु वही कहा। तो मेरा यजन कर मेरा पूजन कर मेरे शरण हो जाए और सब कर सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। तो सब धर्मों का त्याग करके, सब धर्मों का त्याग का मतलब क्या कि धर्म का जो आश्रय है उसका त्याग करना है, धर्म का त्याग नहीं बताया है। अगर धर्मों का त्याग ये अर्थ माने कि संपूर्ण धर्मों का त्याग कर देना है तो अर्जुन सुनने वाला था उसका धर्म क्या है, शौर्यम तेजो धृतिदाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानवीश्वर भाव क्षात्रियम कर्म स्वभावजम, युद्ध करना स्वाभाविक कर्म है। तो अर्जुन ने युद्ध का त्याग नहीं किया है, तो कर्तव्य कर्मों के त्याग की बात नहीं है, धर्म जो आश्रय है अपने धर्म के अनुष्ठान से मेरा कल्याण हो जाए ये भीतर उसका आश्रय है, वो त्याग करता है निष्काम भाव से भगवत आज्ञा के अनुसार उत्साह से तत्परता से काम करता है करना है। तो अर्जुन ने ये किया, युद्ध से जेता रहने से पंथे विजय हो जाएगी, शब्द शासन उसमें दिया भगवान ने अर्जुन का, निमित्त मात्र भव शब्द शासन, निमित्त मात्र हो जाए पर शब्द शासन का, शब्द शासन का अर्थ ऐसे भी बाहर चला दे, ऐसे भी चला दे, ऊपर भी चला दे, ऐसे भी चला दे, ऐसे भी चला दे, ऐसे भी चला दे, चारों तरफ बाण चलाने की शक्ति, चारों तरफ लक्ष्य वेदन की शक्ति, ऐसे शब्द शासन के अगर काम करने में तत्परता होनी चाहिए, ढिलाई नहीं, काम उत्साह पूर्वक कर्मणि एव अधिकार तस्माद अशक्त सतं कार्यं कर्म समाचर, सततं कार्यं कर्म समाचर, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह से आचरण करो, पर फल इच्छा आसक्ति का त्याग कर दे तो फल की इच्छा नहीं कर क्या आश्रय कि भगवान का शरण होगा आश्रय सब आपके चरणों में आश्रय दिया हमें कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए इस भाव होने से हमारी आवश्यकता भगवान पूरी करेंगे। जब बच्चा अपनी आवश्यकता को नहीं समझता है नहीं संभालता है तो उसका सब काम माता करती है उसका पालन पोषण रक्षण जो उचित होता है उसके लिए वो सब माँ करती है। उससे पूछती भी नहीं कि बेटा तेरे को स्नान करा दूं पूछता नहीं और पूछने पर स्नान करा दूं रोता है कि स्नान क्यों कराती है माँ मेरे को रोता है माँ कहीं मूर्ख है माँ के गोदी में हाथों में भी रोता है तो हंसेगा कहाँ तो माँ सब काम करती है तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें माता राम हो मत पिता राम समझे बड़ी मैं भगवान है सदा की माँ है इस शरीर की माँ ये होती है जो शरीर को जिस माँ ने दिया है वो शरीर माँ का है परंतु स्वयं भगवान रूपी माँ के आप हम सब हैं ये बच्चा बच्ची उसके हैं माँ के उसके भरोसे निश्चिंत रहे काम बहुत बढ़िया होगा अभी बुद्धि लगा कर इतना बढ़िया काम नहीं कर सकते जितना बढ़िया काम भगवान के भरोसे पर होगा काम करने में कभी इनकार न करे तस्मात असतत सततं कार्यं कर्म सततं अनाशतः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी जी योगी से वो सार्थ योगी है वो कर्म योगी है जो कर्तव्य कर्म करते हैं आसक्ति रहे तो उत्साह पूर्व भगवान की आज्ञा में काम करता रहता है बच्चा खेलता रहता अपनी मस्ती से माँ खुश होती रहती दौड़ कर दूर चला जाए तो माँ हंसती है दौड़ कर चल जाए गोद में आ जाए तो हंसती है पीछे से पीठ पर चल जाए तो माँ हंसती है माँ को आनंद आता ऐसे आप हम भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करें बाहर से भगवान को सौंप दें तो भगवान बड़े खुश होते हैं ये एक विचित्र बात है लोग तो काम करने से राजी होते हैं और भगवान उसके शरण होने से राजी होते हैं लोग कई कहते हैं कि भगवान का काम करे तो भगवान राजी होंगे काम तो तुम करते नहीं कोरा नाम जपते हो शरण रहते हो तो भगवान कमजोर नहीं है काम करने की उन्हें सहारा मिल जाएगा और काम नहीं करे तो भगवान की कोई कठिनता मिल जाएगी चली करती भरी भरती संग हरी हरती लीला मात्र लीला से उत्पन्न करते हैं पालन करते हैं संहार करते हैं उसके कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपके बिना कोई काम पड़ा हुआ हो आपका आशय माम एकम शरणम मिले एक प्रभु के चरणों में शरण हो जाए फिर आपसे आपकी क्रिया होती है भगवान की प्रेरणा से मनुष्य अहंकार से अभिमान से मैं करता हूँ इसको बताया अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित बने थे वो मुंह विमूढ़ आत्मा लंच मूर्ख है कि मैं करता हूँ ये भगवान के ऊपर करते मस्ती से करता रहे और भक्ति के शरण है परमात्मा की अपने लिए कोई इच्छा नहीं कोई चाह नहीं कोई चाहना नहीं भगवान की मर्जी है जितना दिन रखे जीते रहे ताई बदे राखे राय ताई बदे रहिए तो सीताराम सीताराम सीताराम कहिए गृहस्थ में है तो गृहस्थ का काम सुधारू करो दुकान का काम करो खेती का काम करो गोरखा का काम करो नौकरी करो दलाली करो जो आपके सामने काम आ जाए करना माता को रसोई बनाओ बाल बच्चों का पान करो घरी को घर को सुधार कर सुशुद्ध रूप से रखो अच्छा काम करो तत्परता से अरे करो भगवान का एक गांव की बात है शिखर की मैं कह रहा था कैसे करो तो एक भाई बोले कि हम अपने घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं तो मैंने कहा घर का काम कभी मत करना आज से कभी घर का काम करना ही नहीं अंजन कहाँ आंख से ही फूटे जैसे आंख फूट जाए अंजन क्या काम कर तो घर का काम नहीं करना तू भगवान का काम करना घर को अपना नहीं समझना भगवान का है अपना आप समझे अपना आप से पहले अपने पिता समझते मेरा फिर दादा समझते थे बड़े बड़े दादा समझते थे उनके परंपरा से समझते घर मेरा मेरा करते एक के साथ नहीं गया घर तो भगवान का है और हम भगवान के हैं भगवान के घर में ही रहते हैं भगवान का ही काम करते हैं और काम करने से जो प्राप्त होता है भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे संबंधी है ये भगवान के ही है, भगवान के भक्तों का ही हम पालन पोषण करते हैं, जो काम करते हैं उसे मिल जाते हैं प्रसाद है, काम करते हैं ठाकुर जी का, अपने घर का काम नहीं, अपना काम करते हैं अपने घर का काम और अपने खुद का काम करते हैं। वो तो प्रहलाद जी का पिता था असुर, वो अपने लिए क्या मैं नहीं मरूं किसी तरह से, जैसे अपने लिए कर्म करता है तो राक्षस होता है, और भगवान के लिए कर्म करता है वो भगत होता है, कितना ऊंचा ले जाए। तो अपने लिए क्या करना है, अपने तो बस योग क्षेम हम भगवान की इच्छा में हो जाए, इसका अर्थ नहीं आलसी हो जाए प्रमाद हो जाए, आलसी प्रमाद ये तामसी हो जाए, अधोग अच्छी तामसा ये नहीं सात्विक, और सात्विक से भी गुणा भगवान के लिए किया जाए वो गुणातीत हो जाता है। एकादश स्कंद में गुणों का वर्णन आया है, वो विचित्र आया गीता से भी, गीता में तो विभूति बताई है अक्षानाम कारुषेन्द्रामाशिक एक ही बताया, सात्विक राजस तामस तीन तरह के भेद बताए सब चीजों के, परंतु उसमें बताया है तामस और राजस सात्विक और गुणातीत निर्गुण बने, जब सात्विक वास है जंगल में सात्विक वास है, और जहाँ क्रय विक्रय आदि होता है वो राजस वास है, मदिरा मांस आदि की दुकानें वो तामस वास है, और निर्गुण वास मन मंदिर है, भगवान में जो भगवान के मंदिर में रहना वो निर्गुण वास है। सात्विक राजस तामस आहार है निर्गुण मन निवेदितम भगवान के अर्पण कर दिया जाए वो भोजन निर्गुण हो जाता है, तो भगवान के साथ संबंध करते ही वो निर्गुण हो जाता है, गुणों से उतर ऊंचा उठ जाता है, क्यों भगवान गुणों में आबद्ध नहीं है, त्रिवेद गुण में ही भावी देवी सर्वित मोहित हूँ, संपूर्ण जगत गुणों से मोहित है, माम यद्य परम अभ्यय मैं गुणों से मोहित नहीं हूँ, इनसे पर हूँ मेरे साथ गुण मेरे को बांधते ही नहीं, नमा कर्माणी लिम्बुंदी नमे कर्म भोले स्त्रिया, तो ऐसे भगवान के लिए क्या जाए उसका कर्म सब निर्गुण हो जाता है, भोजन भी निर्गुण हो जाता है, वो घर भी निर्गुण हो जाता है, वो देवस्थान हो जाता है, वो दिव्य स्थल हो जाता है, भगवान का मंदिर होता है उसको दिव्य देश कहते हैं, दिव्य देश तो भगवान का ही देश हो जाए, तो अपना घर है ही नहीं भगवान का है तो घर महान पवित्र हो जाता है, मेरा घर कहते ही अपवित्र हो जाता है और घर भगवान का कहते ही पवित्र हो जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं अपने लिए तो भोजन तो सात्विक राजस तामस होता है, अब भोजन वही भगवान के निवेदन करते भगवान के भोग लगा दे तो निर्गुण हो जाता है, अभी कोई ठाकुर जी के प्रसाद लगा करके आपको दे बड़े लखपति करोड़पति आप है आपको दे तो आप हाथ फैलाएंगे प्रसाद और कड़का मात्र से खुश हो जाएंगे, तो क्या आप मिठाई के भूखे है, वही भगवान का प्रसाद है आदर से लेते हैं, और कोई के 10 रुपयों की इनको 10 रुपयों की मिठाई दे जाओगी तो नाराज हो जाएंगे, क्या मेरे को ममता समझा तुमने, तो हाथ फैलाते हो और हाथ प्रसाद के ठाकुर जी के प्रसाद के लिए फैलाते हैं, क्या मिठाई के लिए फैलाते हैं हाथ, अपमान मानोगे, और मिठाई के लिए हाथ फैलाते कोई अपमान नहीं होता, कणकार में खुश हो जाते हैं, तो भगवान के अर्पण करने से सब चीज पवित्र हो जाती है, आप पवित्र हो जाते हो बहनों माता भाई घर सब पवित्र हो जाता है, आप अगर हिम्मत हो तो ये परीक्षा करके देख लेना, जो लड़का आपका कड़ा नहीं मानता माँ बाप कड़ा नहीं मानता उद्यमता उत्सृंगता करता है सच्चे हृदय से उसको भगवान के अर्पण कर दो, मेरा अपना हटा लो, जैसे कोई एक मुसलमान का ईसाई का लड़का है अपना नहीं है ऐसा भाव उसको भगवान के अर्पण कर, ये तो भगवान का है, अब वो कुछ भी करे कुछ ना करे अपना पन आप छोड़ दो स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव निर्मल हो जाएगा, भगवान के अर्पण करते ही करके देख लेना आप, सबता ममता छूटने से होगा, ममता रखोगे तो नहीं होगा, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, भगवान से तो मेरा पना है और संसार में समता है, तुलसी ममता राम से मृत गोपाल, तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग रोशन दोष दुख दास भये भवपाल। श्री गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ममता बस एक भगवान से सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बस डोरी। संसार की ममता को उठा लो और वो सब ममता भगवान में लगा दो, भगवान के चरणों में, भगवान के चरण मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। एक भक्त की कथा हमने सुनी है, बड़ा प्रसिद्ध भक्त था, भगवान का भजन करता था और सबकी सेवा दीन दुखियों की, संत महात्माओं की, गरीबों की, गायों की, सबकी सेवा करता था। तो संत दो चार मेरे और चलो भी उस सेठ का दर्शन करे, भगवान का भक्त है। वे गांव में गए पूछने लगे भी अमुक सेठ का वो गांव में घर कौन सा है, कहते वो सामने घर है वो है, अरे वो अगर खड़ा है वही सेठ है। जाकर नमस्कार किया संतों ने, वो कहते मैं तो ग्रस्त हूँ। भाई ग्रस्त ग्रस्त भगत नहीं होता, भगत ग्रस्त नहीं होता है, भगत भगवान भगत भगत होता है। वो भगवान के साथ संबंध रखता है, वो ग्रस्त के सामने ममता नहीं रखता है। इस वास्ते हम तुम्हारे को भगवान का भगत मानते हैं, तुम असल क्योंकि हम साधु हैं तो ग्रस्त असल नहीं है। जैसे ऋषि मुनि राम जी का नमस्कार, राम जी उनको नमस्कार करते हैं तो वे नमस्कार करते हैं भगवान बुद्धि से, भगवान करते हैं ब्राह्मण बुद्धि से नमस्कार करते हैं। तो ऐसे नमस्कार किया, फिर कहा शेर ये मकान इमारत किसकी है, बोला छापन की है, भगवान की है ये सब इमारत, इतना मकान सब भगवान के है, भीतर गए घोड़ा गाड़ी है, मोटर है, बुग्गी है, कि खड़े ये भगवान के इमारत, अलग अलग मकान के भगवान के हैं। बालक खेल रहे थे किसके मजा, ठाकुर जी से, ठाकुर जी भी भगवान है। स्त्री को कहा ये कि भगवान के, नौकर जगह भगवान के। ऐसे चलते गए पूछते गए, वो कहते गए एक दो तीन तल्ला पर गए, ये किसका है, ठाकुर जी का है। अगर जल जी ये ठाकुर जी का मंदिर है महाराज, इसमें ठाकुर जी विराजते हैं, हम सेवा पूजा करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। अच्छा भीतर गए ठाकुर जी, ये भैया जितनी तो सजावट है किसी ठाकुर जी की, बना बर्तन सोने के चांदी के बर्तन थे, ये ठाकुर जी के हैं। श्रृंगार के लिए बहुत सी सामग्री थी, ठाकुर जी की पोशाकें थी, गहने थे, किसके ठाकुर जी के। अब ठाकुर जी के गहने पहने उनको ठाकुर जी के, ठाकुर जी के हैं। अंदर पूछा ये ठाकुर जी ये किसके, ये मेरे हैं महाराज। अब मेरे हैं तो ठाकुर जी की सब चीजें मेरी हो गई, बल स्वतंत्र होते तो अभिमान आता है, अगर ठाकुर जी बीच में रहे तो अभिमान मिट गया, अभिमान हमारे है ही नहीं, हमारे तो ठाकुर जी की है, ये सब ठाकुर जी के हैं, हमें नफा नुकसान हो तो ठाकुर जी का होगा, हमारे क्या नफा नुकसान है। अब चिंता करें तो ठाकुर जी करो, हम चिंता क्यों करें, हम तो ठाकुर जी की पूजा करेंगे, प्रसाद लगाएंगे, पाएंगे, मस्त रहेंगे आनंद से, अपने कोई चिंता ही नहीं। चिंता दीन दयाल को मोह बन सदा आनंद, जायो सब प्रतिपाल है रामदास गोविंद। चिंता दी चिंता फिक्र ये अपना नहीं है, तो भगवान के सर्व सुमूर्त करने से अपनी चिंता मिट जाती, और काम करे तत्परता से, बड़े उत्साह से, घर का अपना काम करे उसमें भूल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर भगवान के काम में भूल नहीं होनी चाहिए। इतना तत्परता से सुचारू रूप से काम करता है, श्रद्धा भक्ति से काम करता है तो उनका काम बड़ा पवित्र होता है, निर्मल होता है। माता कौशल्या की बात आती है, ठाकुर जी का दिन आया तो पूजा है तो कीन अस्नाना, माता जी ने कौशल्या माँ ने पूजा करनी आज ठाकुर जी के प्रसाद बनाना है तो स्नान किया। अब रोजाना सुबह स्नान तो करते ही थे पर ठाकुर जी के प्रसाद बनाना है, स्नान किया क्यों गया, रामलला दूध पीता है तो जूठन हो जाए शरीर में, तो पवित्र होकर ठाकुर जी के प्रसाद बनाऊं, ऐसा स्नान के जाएगा। सब पूजा का सामान बनाई, रसोई बनाई, ठाकुर जी के भोग लगाया तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए। तो पूजा के लिए जब भगवान के भोग लगाने के लिए करते हैं तो पवित्रता स्वतः आ जाती है, पूजा हेत कीन स्नान, स्नान क्या जरूरी थी, उसको स्नान होता है तो भगवान के लिए करो तो आप में पवित्रता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, आपके शरीर में, भावों में, इंद्रियों में, अंतकरण में, सब में पवित्रता आ जाएगी। भागवत माया है ना सद्यो हृदय वरुद्धते शुश्रूष विस्तृत, भागवत सुनने के लिए आप जाते हैं तो भगवान हृदय में आ जाते हैं, जब भागवत सुनने जाते हैं तो हृदय में भगवान आ जाते हैं, तो भगवान की तरफ चलते ही आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे, पवित्र भाव हो जाएंगे, सभी स्वतः स्वाभाविक निर्मलता आ जाएगी। और अपना अभिमान करो तो वही पवित्रता नहीं आएगी, अभिमान द्वेषित्वा दैन प्रियत्वाच, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। संस्कृति मूल शूल पद नाना सकल शोक दायक अभिमान, ये संसार का तो मूल है, नाना शूल पद तरह तरह की चिंता होती है, अभिमान है, सकल शोक कोई शोक चिंता बाकी नहीं रहेगी, सकल शोक दायक अभिमान, तो अभिमान न करके ठाकुर जी का है, सब भगवान का है, भगवान काम करते हैं, अब मस्त रहो। घर का काम करो नहीं, घर का काम करें भगवान को भूल जाए, भगवान का काम करे भगवान कैसे भूल जाएंगे, आपकी कन्या बड़ी हुई चिंता लग गई कैसे लगन हो, इसके कृष्ण से संबंध हो जाए, ऐसा चिंता लगेगी कभी उनके ब्याह की तैयारी कर रहे हैं, क्यों को आप निमंत्रण दे रहे हैं, आओ हमारे कन्यादान के उस समय में आप भी आ गए, ऐसा समझे वो बुलाओ जाओ, तो कन्या के दान के लिए सब तैयारी करता तो कन्या को भूल जाता है, वो कन्या को इष्ट देव नहीं है, परंतु काम कन्या की, कन्या की याद रहती है, ऐसे भगवान तो इष्ट देव है, अरे उनका हम काम करें, बड़ी मस्ती आ गई, बड़ा आनंद आ गया, आज हमारा जीवन सफल हो गया जो भगवान के लिए काम कर रहे हैं, कितनी मस्ती आनंद की बात है, भगवान के लिए काम, घर में सब काम भगवान के लिए, झाड़ू दो तो भगवान का काम, रसोई बनाओ तो भगवान का काम, बर्तन भरो तो भगवान का काम, सबको भोजन करो तो भगवान का काम, बाल बच्चों का पालन करो तो भगवान का काम, जल भरो तो भगवान का काम, स्नान करो तो भगवान का काम, जो काम करो आप भगवान का करके करो, आपके शरीर की सफाई करो, मलमूत्र का त्याग तो भी भगवान का काम, क्योंकि भगवान का ही शरीर है, इसको साफ करना भगवान का काम, हमारा काम नहीं है। तो सब भक्ति तस्मात अश्वता सततम निरंतर सर्वेशु कालेशु मां मनु, सब समय भगवान का स्मरण होगा, सब समय में तू भगवान ही काम करते, भगवान के दरबार पंचामृत है, अपने पंचामृत भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत काम तो याद रखो दिन भर काम, ऐसे काम भगवान का काम करेंगे तो आप संसार में नहीं रहे, अब भगवान के दरबार में चले गए, तो अब संसार में ही नहीं, संसार मेरा कुछ है ही नहीं, ये मेरा ही तो बांधने वाली चीज है, घर वालों का आप प्रबंध करते हो, अन्न देते हो, वस्त्र देते हो, आराम देते हो, तो आपको पुण्य का अनुभव नहीं होता, और मन में भी मैं पुण्य करता हूँ नहीं होता, और कहीं अपना संबंध नहीं है, भगवान के जन है, कोई भगत है, संत है, उनकी सेवा करते हो, गरीब अपाहिज आरक्षित ऐसे लोग उनकी सेवा करो, भगवान की सेवा समझ कर, तो उसमें एक आनंद आता है, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का काम कर तो आनंद आता है, मैं ठाकुर जी काम कर रहा हूँ, तो एक जगह क्यों सब भगवान ठाकुर जी का ही तो मंदिर है ही, सब जगह काम कर ठाकुर जी का मन काम कर रहे हैं, तो अशुद्ध काम तो होगा नहीं, अपवित्र झूठ कपट बेईमानी तो अभी होगी नहीं, तो ये भगवान का काम नहीं, भगवान निषेध करते हैं, कोई आसुरी संपत्ति है नहीं, ये संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, तो आसुरी प्रकृति है वो भगवान का काम नहीं है, दैव संपत्ति में भगवान का काम, अभय सत्य संसद देव ज्ञानी 26 लक्षण है देवी संपत्ति के, वो लेकर भगवान का काम करो, हरदम मस्ती रहेगा, हरदम आनंद रहेगा, हरदम मौज रहेगी, हर समय भगवान का काम करे हो तो, और काम वही है, अर्जुन को कहा तू मेरा कहना नहीं करेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, अच्छे तुम अहंकार नष्ट हो शशि विदेशी नष्ट हो जाएगा, और मेरा काम करे तो उद्धार, मैं सब उद्धार कर दूंगा, तो अपना काम करने से नष्ट हो जाए, भगवान के काम से मुक्ति हो जाए, काम वही युद्ध करना, युद्ध करने की बात, अहंकार के कारण से मेरा त्याग करेगा तो नष्ट हो जाएगा, और मेरा काम करेगा तो उद्धार कर दूंगा, तो भाइयों बहनों भाव अपने भगवान का बनाओ, कितनी सुगम सरल बात है, भगवान का काम करे। अभी मन के लड्डू उसमें घी कम क्यों डालने बताओ, ये काम हो जाए। ठाकुर जी काम करते हरदम चलते फिरते मस्त हो जाऊंगा, आनंद बहुत होते हो ठाकुर जी का काम करते हैं। भाग्य लग गया हमारे को तो हमें हाल हो गया, ठाकुर जी का काम लग गया, ठाकुर जी काम करते निरंतर सदा ठाकुर जी के घर में रहते हैं, ठाकुर जी काम करते हैं, ठाकुर जी के प्रसाद पाते हैं और ठाकुर जी के जनों की सेवा करते हैं। हमारा कुछ ही नहीं, मरने भी बड़ा आनंद होगा। अभी तो मरने में दुख होता है, भय लगता है मरने से, पर भगवान के हैं तो हम तो मरे जीते तो भगवान के दरबार में, मरे तो भगवान के दरबार में जाएंगे। हमें भय किस बात का है, मरने से भी भय नहीं रहेगा। जाई बुद्ध राखे राम, तो आई बुद्ध रहिए, हमारा बचा रही है, यहाँ जीता है घट मोच रहेगी, मर जाने बहुत सी बात है, भगवान के दरबार में जाएंगे, हमारी चिंता कुछ बात नहीं। और धन आ गया तो बड़ी मौज बात, चला जाए तो मौज बात। अब इस कमरे में से उस कमरे में रख दिया तो क्या फर्क पड़ा, ऐसे दूसरे घर में से अपने घर में धन आ गया तो अच्छी बात है। इसमें एक और मेरे ठाकुर जी की मर्जी है, और जगह रखे और जगह रखो, मैंने वहां रखो। हमारे क्या है, हमारे रोटी कपड़ा तो आपको देना पड़ेगा ही, और हमारे चाहिए क्या है, साथ अधिक धन करके क्या साथ ले जा सकते हो। धन के लोभ में आकर के पाप करते हो, झूठ कपट करते हो, बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हो, वे पाप जितने करते हो वे तो भीतर संग्रह होते हैं, और धन का सबका सब संग्रह बाहर तिजोरियों में, बैंकों में, बक्सों में, जेब में, पॉकेट में, धन तो वहां जमा होता है। मरो तो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, क्यों वो भीतर भर लिया, वो सदा साथ रहेगा। तो भीतर का गंदगी करके बाहर के पैदा कर दी गई, धन कमाने राजी हो गई, बड़ी बड़ा होशियार ऐसा, हाँ सा बड़े होशियार, यहाँ रहने वाले धन के लिए भीतर में गंदगी भर ली, ये होशियारी है। भीतर पवित्र रखो, बाहर धन कम रहे ज्यादा रहे, ठाकुर जी की मर्जी, हम क्यों चिंता करें, चिंता भगवान करो। बालक की चिंता माँ करती है, बच्चा थोड़ी चिंता करता है, वो माँ अक्षर चिंता है, वो इतनी बड़ी माँ है विचित्र, उसकी उस बड़ा कोई है ही नहीं, न तो समोस्त भले के कुटुंब सबसे बड़ी सबका पालन पोषण करते सबका। एक बार रुक्मिणी जी ने भगवान से प्रश्न किया कि महाराज आप सबका पालन पोषण कर, हाँ सबका, सबको भोजन पहुंचा दे दो, जल पहुंचा दे दो, सबका रख स्थान सबके रहा सबका करते हो। तो रुक्मिणी जी ने देखा कि सबके कैसे पूजन करें, तो एक चींटी पकड़ करके एक बक्से में रख दी, डिबिया में चींटी पर रख दी, ढक्कन लगा दिया। दूसरे दिन पूछा कि महाराज सबको भोजन दे दिया, हाँ सबको भोजन दे दिया, तो जीव जंतु मात्र भोजन दिया, सबको भोजन कर दिया, मैंने सबको दे दिया। उसने डिबिया खोले तो एक चावल, डिबिया बंद करते हुए चावल लगे हुए किस पर भोजन दे दिया। तो आदमी क्या समझे, भगवान जी ने सबको दे दिया, तो सबको भोजन देता है वो। तो एक माता से पिता तो हमारा काम पाल पोषण करने का है, सबको देते हैं, भूखे उठते हैं देखते प्रवेश होते हैं, सबको मिलता है, पो पाटी पकड़ो भरो जागी जंगा झूठ साई सबको देते हैं, ट्रांसफराने चूण जैसी चंचल चूण देते हैं भगवान। तो भगवान पालन करते इसी चिंता मत करो, काम कर लो। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज आप पास में कुछ नहीं रखते, कौड़ी पैसा नहीं, भूख लगे तो क्या कर देते हो, कि भाई भिक्षा पा लेते हैं, तो हम सर मैया कोई दे दे, तुम्हारे तो माँ एक जगह, हमारी जगह जगह माँ बैठी, माँ वाला भूखा मरेगा, कोई भी लो बाबा जी दे दे, वो सिखा लेते हैं, कि भिक्षा नहीं मिले तो कभी ऐसा हो जाए कि वो भिक्षा दे ही नहीं, फिर क्या पा लेते हो, कहते भूख कोई पा लेते, उसे भूख का ही भोजन करेगा, तो बाबा जी वो नहीं, आज भोजन नहीं करेंगे, आज हमने भूख का भोजन कर लिया, भूख खा लिया। तो संत बड़ा आश्चर्य किया, बड़ा ये बड़ी विचित्र विद्या है, भूख का भी भोजन होता है, भूख का भोजन कर लिया, आज भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन, ठाकुर जी ने भिक्षा नहीं दी तो आज भूख का ही भोजन करेंगे, अब ठाकुर जी का ही भोजन करेंगे, हम तो उसे कमी नहीं देते। साधुओं की बातें मैंने सुनी है, देखी भी है, धान नहीं धीरो नहीं रही रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक, घर में धान नहीं घर में कोई बाजार क्यों नहीं, धीरो नहीं गाय नहीं भैंस नहीं भेड़ नहीं बकरी, धान नहीं धीरो नहीं नहीं रुपयो रोक, अंटी में रुपया एक भी नहीं है, भोजन करने बैठे हैं तो आन मिले सब थोक, सब मिल जाता है। भगवान प्रबंध करते हैं, आपको इतना पता नहीं, हम लोगों को कुछ पता है। एक बार हम जा रहे थे, ये हम लखनऊ पर ठहरे, आज गाड़ी मिली नहीं, बहुत वर्षों की 50-60 वर्ष हो गए होंगे, तो उस समय हम बैठे थे गाड़ी में, अभी गाड़ी मिली नहीं, तो दिन में कीर्तन करते रहे भजन करते रहे, भूखे रहे सफा, अब कहाँ जाओ कौन दे रोटी, स्टेशन पर कौन पूछे किससे मांगे सफा नहीं, भूख ही नहीं, चले गया गाड़ी, अगर शुभ माठाठ मिल गया। एक साधु बाबा बैठे थे, एक माई पहुंची कि महाराज भोजन करोगे कुछ खाओगे, भैया क्या खावे, भैया क्या खावे, तुम्हारा क्या हुआ, हमारे भीतर बड़ी उथल पुथल हो रही है, क्या भोजन करें, उथल पुथल हो गई तो बात जो पकड़ी है वो छोड़ दो, लो ये केला लो, कोई केला भी दे गई और उपदेश दे गई, मन में पकड़ी क्यों बात को, छोड़ दो बाबा जी, हेलो अकड़ा खा लो। शांत राजे वाह भगवान आप क्या कृपा करते हैं, किसके द्वारा कैसा उपदेश दिला देते हैं, हम समझते हैं गुरु महाराज से मिलेगा उपदेश, भगवान गुरु सब जगह मौजूद है, उस माई में गुरु भगवान नहीं थे क्या, मन पकड़ छोड़ दो बाबा जी, हेलो अकड़ा खा लो, कुछ बग अधिकारी आप करेंगे देगी, मैया उपदेश भी देगी, क्या कर देगी, चिंता भी मिटा दी, ऐसे भगवान करते हैं। हम लोगों को अनुभव होता है ऐसा, एक साधु के हमारे साथ रहने वाले, उन्होंने विचार किया कि ठाकुर जी भोजन कैसे देते हैं, एक जगह बैठूंगा नहीं और किसी से मांगूंगा नहीं कहूंगा नहीं, और एक जब कोई पूछ भी लेगा तो चलती है, चलते चलते अगर गांव दिखा तो मारू छोड़ ऐसे चलती है, जो रास्ता आया उसी रास्ते चलती है, अब कहाँ जाना है कोई गांव मतलब मेरे नहीं, 2-3 दिन भूखे रहे, ना तो किसी से कहा ना किसी ने पूछा, देखो भगवान कैसे देते हैं, मैं देखो भगवान कैसे देते है। शाम के वक्त में एक गाँव के पास पहुंचे तो गांव का रास्ता छोड़ करके, गांव का रास्ता छोड़ करके चले तो एक रास्ता मिला, उस रास्ते से चल दिए, तो गांव के पास भेड़ बकरी चराने वाला एक खड़ा सा चरवाहा, उसने कहा बाबा जी महाराज महाराज कहाँ जाते हो कौन हो, बोल देते थे नहीं, उस मार्ग में चल दिए, वो जानता था कि ये तो खेत का मार्ग है, लोग खेती वगैरह करने को जाते हैं, खेत का मार्ग है, गांव का मार्ग तो है नहीं, बाबा जी को कुछ पता है नहीं, और बोलते हैं नहीं, तो वहां गए तो कुआं मिल गया, कमल लगे चले कुआं हाथ ले पानी छान कर पी लिया, अरे वहीं सो गए अपने, अब सुबह फिर चल देंगे, हमें कहाँ जाना है, रात्रि में वो पहुंचा दूध लेकर के और करवट बदली के, महाराज महाराज क्या बात है, तो बोले कि मैं दूध लाया हूँ, मैं वही हूँ जो बकरी चराने वाला था ना, आपने देखा मैंने आवाज दी आप बोले नहीं, मैं दूध लाया हूँ, दूध गाय का है बकरी का नहीं है, कि बाबा जी बकरी का पिए ना पिए, मेरे घर गाय है, गाय का दूध लाया हूँ, पियो महाराज बैठ पी लिया, अब ठाकुर जी ने भेज दिया, अब क्या करे, ठाकुर जी भेज दिया पीना ही है, पी लिया, इसे ठाकुर जी देते हैं। एक संत की बात हमने सुनी, वो ठाकुर जी को माँ मानते थे, मेरी माँ है ठाकुर जी, मेरी मैया है, मैया मेरा पालन करे, मैं तो बच्चा हूँ बालक हूँ मैं तो, ऐसे करते एक चले गए शहर में, तो एक सेठ था बड़ा भक्त भगवान का, वो ले गया अपने साथ भोजन कराया, भोजन करा करके और मोटर में चढ़ाकर अपने बगीचे में पहुंचा दिया, महाराज यहाँ आराम करो शाम के बाद मैं आता हूँ, फिर बाहर चले गए, वहां पहुंच गए। पहुंच गए तो वहां का नौकर था, उसने सुरई भर करके वो जल रख दिया कि महाराज ये पी लेना। माता आराम किया, जगे, प्यास लगी, प्यास लगी, उसने कहा पानी पी लो। तो मन में बालक आपसे आप थोड़े पीता है, बालक को तो माँ पिला हुआ तो पीता है। तो नौकरा बाबा जी जल पियो, हे मैया आ गई, अरे मैया आ गई, अब तो मैया आ गई। पी लिया बहुत से।